Nic nie zastąpi nam miłości, bo tylko dla niej warto żyć. Nigdy nie poddasz się, nie zwątpisz, ona pokaże drogę ci. Nic nie zastąpi nam miłości, bo tylko dla niej warto żyć. Nigdy nie poddasz się, nie zwątpisz, ona pokaże drogę ci. Pogoni za wszystkim, co niesie nam los. Gubimy się czasem, ogarnia nas złość. Tak łatwo zapomnieć, co liczy się lecz. Znów jesteś koło mnie, przerywa zły sen. Tysiąc spraw. Pokażę drogę ci. Tysiąc spraw wokół nas dziwnych.